Kto jest przyjazny dla kieszeni? Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 10 marca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest to 3-miesięczny areszt tymczasowy dla mężczyzn zatrzymanych w sprawie porwania 3-letniej Hamelki i jej matki. Zachodzi obawa tak zwanego matactwa procesowego. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier wspólnie świętowali w Warszawie rocznicę wejścia do NATO. Nie ma drugiej takiej siły w globalnej architekturze bezpieczeństwa jak Sojusz Północnoatlantycki. 2000 interwencji strażaków po silnych wichurach w 15 województwach. Na początek serwisu Białystok. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn podejrzanych o porwanie 3-letniej Amelki i jej matki. Sąd przychylił się do wniosków prokuratury, mówi rzeczniczka białostockiego sądu Beata Wołosik. Sąd w odniesieniu do obu panów podejrzanych orzekł o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Po pierwsze, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obaj panowie podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa, a po drugie, sąd uznał, że w odniesieniu do obu panów zachodzi obawa tak zwanego matactwa procesowego. Wczoraj mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za pozbawienie wolności kobiety i jej córki. Grozi im do 5 lat więzienia. Teraz pierwsza brygada pancerna w Warszawie, gdzie zakończyło się świętowanie rocznicy przystąpienia Polski, Czech, Słowacji i Węgier do NATO. W wesołej głos zabrali szefowie rządów wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym polski premier Mateusz Morawiecki. Przemawiał także szef MONU Mariusz Błaszczak. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co mówili nasi politycy. Zacznę od tego, że tuż po odegraniu hymnów Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz hymnu NATO oczywiście, gości witał szef MON. Minister Mariusz Błaszczak mówił m.in. o korzyściach, jakie płyną z obecności państw V4 w strukturach NATO. Tworzymy wspólnotę, która jest najsilniejszym sojuszem w historii świata. Stanowimy wspólnotę państw wolnych, wspólnotę, która gwarantuje nam wszystkim bezpieczeństwo. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska chce aktywnie uczestniczyć w sojuszu, chce pracować nad rozwijaniem potencjału obronnego NATO. Chcemy razem z wami i z pozostałymi sojusznikami pracować nad doskonaleniem naszego północnoatlantyckiego kolektywnego systemu obrony. 70-letnia historia sojuszu uczy, że jest to niezbędny warunek do tego, abyśmy za lat 30 mogli razem, wspólnie, bezpiecznie obchodzić 100. urodziny NATO. A po tych oficjalnych przemówieniach, oficjalnych powitaniach, żołnierze 1. Brygady Pancernej wspierani przez wojskowych sojuszniczych oddziałów zaprezentowali swoje umiejętności na poligonie. Było bardzo, bardzo głośno, a o tym będzie w następnych serwisach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy po wichurach, które od wieczora przechodziły nad Polską. Silnie wiało w 15 województwach. Zerwane są setki linii energetycznych. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. Przed południem prądu nie miało około 150 tysięcy gospodarstw domowych. Na Podkarpaciu energii elektrycznej w tej chwili nie ma jeszcze około 11,5 tysiąca gospodarstw. Jak mówi Wojciech Czernel z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, obecnie trwa ocenianie szkód. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków. Zostały one zabezpieczone przez strażaków. Trwa teraz dokładna, tak, szczegółowa weryfikacja, jak poważne są to uszkodzenia. Takie największe, gdzie mogą być największe szkody, to jest w Dębicy. 2 takie przypadki w Brzozowie, również 2 w Mielcu, także 2 w Jarosławiu i w Łańcucie po 1. W tej chwili mocno wieje na Warmii i Mazurach w porywach do 85 km na godzinę. Wieczorem silny wiatr ponownie pojawi się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W tych regionach synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Nowy wiosenny rozkład jazdy pociągów wszedł w życie dzisiejszej nocy. Pasażerowie kolei muszą być przygotowani na zmiany podyktowane remontami i modernizacją torów. Największe zmiany czekają mieszkańców Mazowsza. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, za kilka dni rozpocznie się nowy etap remontu linii radomskiej. W związku z tym całkowicie zostanie zamknięty jeden z odcinków trasy. Prace, które są do wykonania, muszą być wykonane przy wstrzymanym ruchu kolejowym pomiędzy Strzyżyną a Radomiem. W niedzielę kolejarze udostępnią jeden z odcinków remontowanej trasy Warszawa-Białystok. Jednym z elementów modernizacji była budowa nowej przeprawy na Bugu. Pociągi będą już

gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z tobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Halo, halo, tu program Trzeci Polskiego Radia, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Proszę Państwa, jadę do Was prosto z Katowic, gdzie wczoraj miałem wielką przyjemność odebrać Fryderyka za płytę warszawskiego kombo tanecznego pod tytułem 100 lat Panie Staśku, płytę wydaną w maju zeszłego roku, poświęconą w całości pamięci Stanisława Grzesiuka, wydaną w stulecie urodzin tego wielkiego człowieka. Jest nam bardzo miło. Jest to trzecia płyta w dorobku warszawskiego kombo. Pierwsze dwie również były nominowane. No i jak widać, do trzech razy sztuka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy trzymali za nas kciuki. Jeżeli ktokolwiek z szanownego i szacownego grona Akademii Fryderykowej słucha tej audycji, to chciałem podziękować. Wczoraj z powodu lekkiej dezorganizacji nie miałem możliwości wygłosić tych podziękowań na scenie. Bardzo dziękuję redaktorowi Janowi Chojnackiemu za ciepłe słowa w stronę kombo i za wręczenie nam tego Fryderyka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Obiecuję, że będziemy grali dalej. Ale teraz do meritum. Proszę Państwa, postanowiłem dzisiaj poświęcić te cenne radiowe minuty kolejnej wybitnej, niesamowitej, wyjątkowej postaci, jaką był kompozytor, kapelmistrz, aranżer Zygmunt Wieler. Zygmunt Wieler urodzony w roku 1890 w Krakowie, związany z Krakowem w pierwszych latach swojego życia. Później jako człowiek dorosły przeniósł się do Warszawy. Będę troszkę dzisiaj o tym wszystkim opowiadał. Co mnie do tego popchnęło? Do tej decyzji, żeby właśnie dzisiaj z panem Zygmuntem i jego kompozycjami spędzić trochę czasu. Przeglądałem płyty winylowe na swojej półce i spośród wielu płyt wydawanych w Polsce Ludowej, głównie w ramach wydawnictwa Muza, właśnie wpadła mi w ręce ta jedna poświęcona Zygmuntowi Wielerowi. Jest to bardzo ciekawa płyta, ponieważ są to głównie kompozycje przedwojenne, ale nagrane po wojnie, przez wielkich artystów, takich jak Irena Santor, Mieczysław Wojnicki, Andrzej Żarnecki i jedną piosenkę Ludwik Sempoliński wykonuje na tej płycie. Płyta, tak jak powiedziałem, z wydawnictwa Muza, sygnowana XL0581. Proszę Państwa, rarytasem jest to, że tym artystom akompaniuje Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia, jak również zespół instrumentalny Kruszyńskiego i Skorupki. Natomiast, proszę Państwa, aranżacje Stefana Rachonia są absolutnie niesamowite i zaprezentuję podczas dzisiejszej audycji ten wspaniały fragment. No po prostu myślę, że jedne z ciekawszych czasów dla polskiej radiówki były pod batutą pana Rachonia, maestro Rachonia. Może maestro Rachoniowi poświęcimy kiedyś osobną audycję. Otworzyłem audycję dzisiejszą piosenką pod tytułem Nie kochać w taką noc to grzech. Jest to bodaj największy hit, chociaż tych największych może było jeszcze kilka, ale myślę, że Nie kochać w taką noc to grzech to jest, po pierwsze, na pewno, jeżeli noc jest piękna, to jest na pewno grzech, a po drugie ta piosenka no rzeczywiście dała sławę Zygmuntowi Willerowi. Zygmunt Willer jest jednym z tych artystów, którzy doskonale sobie radzili zarówno na scenie klasycznej, operetkowej, kameralnej, jak również bardzo dobrze radził sobie w tych realiach rozrywki warszawskiej. Do Warszawy przeniósł się w latach 20., zaczął działać, będę o tym mówił. Napisał kilka hitów, skomponował muzykę do 7 polskich filmów. Myślę, że najbardziej znany film to jest film Ada to nie wypada, gdzie Nie kochać w taką noc to grzech wykonuje Aleksander Żabczyński. Ja wybrałem dla Państwa wersję w wykonaniu Mieczysława Foga. Oczywiście nagranie przedwojenne, orkiestra Syrena Rekord, dyrygowana przez wielkiego Iwo Łezbiego. Proszę Państwa, Ada to nie wypada. To jest dzieło Zygmunta Willera i Jerzego Jurandota. Willer-Jurandot to był duet twórców, spod których ręki wyszło mnóstwo pięknych piosenek. Będę do tego dzisiaj wracał. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj Państwu zaprezentować tę postać. Zatem zróbmy kilka kroków w tył i posłuchajmy, jak grała orkiestra Zygmunta Willera, jedna z wielu, które zakładał. Tak jak powiedziałem, był niezwykle prężnym, twórczym i kreatywnym kapelmistrzem. W związku z tym posłuchajmy nagrania z roku 1926. Gra orkiestra Zygmunta Willera. Thank you. Tak. To był temat pod tytułem Yes, Sir, That's My Baby. Orkiestra Zygmunta Willera z roku 1926. Bardzo ciekawe nagranie. Proszę zwrócić uwagę, że orkiestra nie swinguje. To jest granie tak zwane straight, czyli tak zwana prosta, nieswingowana ósemka. I jest to bardzo, bardzo ciekawe. To jest ten okres jeszcze taki postoperetkowy, przejście z ery przedswingowej, tuż dosłownie chwilkę przed tym, jak orkiestry zaczęły pięknie swingować. Proszę Państwa, troszkę jest to również, mi się kojarzy to nagranie z orkiestrami marszowymi, a to nie bez powodu, dlatego że pan Willer, o którym dzisiaj troszkę opowiadam, już w wieku lat 12 tworzył kompozycje dla austriackich orkiestr wojskowych w Krakowie. Podczas różnych parad, marszy, pokazów czy koncertów orkiestry wykonywały kompozycje 12-letniego Zygmunta Willera. Chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować jeden utwór, do którego udało mi się dokopać. Utwór również z końca lat 20. Również orkiestra Zygmunta Willera. Temat nosi tytuł Molly. Posłuchajmy. Bardzo ciekawa rzecz. Był jeszcze jeden kawałek z końca lat 20. Kompozycja Zygmunta Willera. Proszę Państwa, płyta ściągnięta przeze mnie z półki specjalnie na dzisiejszą audycję. Jeszcze z niej nic nie zagrałem, ale chciałem Państwu przeczytać słów kilka, którymi opatrzył tę płytę redaktor Zbigniew Zapert. Płyta pochodzi z początku lat 70. i proszę posłuchać. Patrząc na Zygmunta Willera, który niemal codziennie z nieodłączną fajką wpada na pół godziny do ulubionej kawiarni europejskiej w Warszawie, trudno uwierzyć, że to człowiek, który osiągnął właśnie jubileuszowe 80-lecie. Jest to jubileusz podwójny. W 1970 roku sędziwy kompozytor obchodzi również 65-lecie pracy twórczej. Krakowianin z urodzenia i warszawiak z wyboru już jako 15-latek komponował i aranżował walce, które wykonywały na paradach i galówkach orkiestry wojskowe. Do dziś przechowuje pieczołowicie pierwszy wydany swój utwór Tak mi czegoś żal dziewczyno. Uczeń Bolesława Walewskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Władysława Żeleńskiego był najmłodszym, bo 18-letnim kierownikiem muzycznym Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, w czasach, w których rządził arcymistrz Ludwik Solski. Jego dorobek kompozytorski jest olbrzymi i różnorodny. Jako kompozytor, a także dyrygent współpracował przez wiele lat ze wszystkimi niemal naszymi teatrami muzycznymi i rewiowymi. Skomponował kilkadziesiąt operetek, komedii muzycznych i wodewili, 40 baletów oraz ponad 1000 piosenek. 1000 piosenek, proszę Państwa. Napisał ilustracje muzyczne do wielu filmów. Trzy serca, Przez łzy do szczęścia, Profesor Wilczur, czy wspomniana przeze mnie Ada, To nie wypada. Proszę Państwa, jeszcze jeden fakt. Z zespołem baletowym Feliksa Parnela objechał całą prawie Europę. W 1936 roku zdobył w Berlinie medal olimpijski i nagrodę za 4 balety. Umarł Maciek Umarł, Wesele Łowickie, Dożynki i Lajkonik. Zygmunt Willer opracowywał tematy ludowe w bardzo piękny sposób. Zresztą dokonał kilku nagrań. Obiecuję, że dotrę do tych nagrań i zaprezentuję Państwu, dlatego że na płytach Syreny wyszło dosyć sporo opracowań Zygmunta Willera właśnie tematów muzyki ludowej. A teraz, proszę Państwa, chciałbym zaprezentować Państwu jeden z moich ulubionych utworów Zygmunta Willera pod tytułem Dulcinea lub Dulcineo. Znamy go w bardzo, bardzo wielu wersjach. Przed wojną temat ten, piosenka była śpiewana przez Stefana Rentgena. Ja natomiast wybrałem dla Państwa wersję z roku 1927, czyli również z dosyć dawnych czasów. I tutaj w wersji instrumentalnej ten świetny temat grany przez jeden z najlepszych jazz bandów przedwojennej Polski i na pewno również Europy, jazz bandów. Chodzi tutaj o orkiestrę Henryka Golda albo jazz band Henryka Golda. A zatem Dulcinea, Zygmunt Willer i orkiestra Henryka Golda. Thank you. To właśnie Dulcinea, kompozycja z roku 1926. Słowa te najbardziej znane do tej piosenki, pochodzącej z rewii pod tytułem Warszawa znów się bawi, napisał Andrzej Włast. Rewia była wystawiana w teatrze Perskie Oko. Proszę Państwa, i tutaj dosyć ciekawa i ważna historia. Mianowicie, jak Państwo pewnie wiecie już z moich audycji i nie tylko, w przedwojennej Polsce było mnóstwo różnych kinoteatrów, rewii, kabaretów. One się otwierały, zamykały, jedne zdobywały wielką sławę, inne plajtowały po kilku miesiącach. Oczywiście najważniejszy w takiej instytucji nie był budynek, scena, sprzęt czy cokolwiek innego, ale najważniejsi byli ludzie, czyli personel artystyczny, czyli aktorzy, tancerze, jak również oczywiście twórcy i autorzy tekstów i muzyki. Skrzykiwali się i zakładali razem teatr. Zazwyczaj tak to wyglądało. I teatr Perskie Oko to było niesamowite, bardzo progresywne i bardzo prężnie działające miejsce w Warszawie. Działające tylko przez 2 lata. W latach 26-28. Perskie Oko było efektem rodzaju strajku czy buntu aktorów pod przewodnictwem słynnej wielkiej aktorki filmowej i kabaretowej Zuli Pogorzelskiej, prywatnie żony Konrada Toma, który napisał scenariusz do filmu Ada to nie wypada, to taka dygresja. Aktorzy zbuntowali się i odeszli z po prostu żądali większych gaż. Odeszli z qui pro quo i zrobili swój własny nowy teatr. I ten teatr właśnie nazywał się Perskie Oko. Tam w Perskim Oku był Zygmunt Wiler absolutnym królem. Był kapelmistrzem, był kompozytorem. Oczywiście sukces Perskiego Oka, tak jak powiedziałem, trwał bardzo krótko, ale ten czas zostawił dla nas kilka niezapomnianych tematów. I tak chciałbym Państwu teraz pokazać, troszeczkę odnosząc się do wczorajszego Fryderykowego wieczoru, może nie z tej płyty, ale wspomnieć tutaj mój kochany zespół Warszawski Kombo Taneczny, który postanowił sięgnąć po ten temat Dulcinea, ale w nieco mniej znanej wersji, mianowicie na Wolskiej Sali Iskry Szły. To jest również tekst Andrzeja Własta, nieco mniej znany, do tej samej melodii. Tekst może bardziej folklorystyczny, opowiadający, traktujący o pewnej sytuacji z dzielnicy, z zachodniej dzielnicy Warszawy, robotniczej Woli. Całą Wolę serdecznie tutaj pozdrawiam. A zatem Warszawski Kombo Taneczny z pierwszej płyty Przyznaj się, ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy za nas trzymali wczoraj kciuki, na Wolskiej Sali, kompozycja Zygmunt Wiler, słowa Andrzej Włast. Na Wolskiej Sali iskry szły, gdy w tan szła felka fajn dziewczyna. Krąg miała drabów do tuzina, co darli o nią się jak psy. Raz trafił jej się jakiś graf, z gotówką chciał mieć z nią przyjemność, a gdy ją prosił o wzajemność, mówiła dumnie niby pan: z pana to jest kiepski gość, takich bubków miałam dość. twoje grosze, to dla mnie jest frajer. Ja dla swoich chłopaków mam fajer. Panie ładny, jesteś fryc, nie skorzystasz u mnie nic. Jeśli nie chcesz, mój panie bogaty, brać swaty, to odwal się. Kapela! Panno Felo, jam swój chłop na harmonii rżnę pipto, fundnę flaki i dwie szklanki wina do kina poleziem tyś. Tak, to jest ta nieco mniej znana wersja. Może ci, co pamiętają serial Kariera Nikodema Dyzmy, to kojarzą. Ten tekst został wtedy pierwszy raz po latach odkurzony. Piękna rzecz. Proszę Państwa, dzisiaj opowiadam piosenkami o niezwykłej postaci, jaką był Zygmunt Wiler. To był jeden z tych wielkich reprezentantów polskiej muzyki przedwojennej, którzy po wojnie zostali w Polsce i którzy funkcjonowali, byli bardzo czynni, aktywni zawodowo. Zygmunt Wiler od lat 50. zajmował się wyłącznie kompozycją. Bardziej zwracał się w stronę muzyki klasycznej, porzucił muzykę rozrywkową, aczkolwiek troszkę rzeczy jeszcze zrobił. Może okres powojenny w twórczości Zygmunta Wilera to osobny temat warty uwagi, ale wróćmy do czasów wcześniejszych. Od roku 1925 Zygmunt Wiler komponował i nagrywał utwory dla Syreny Rekord. Miał orkiestrę w Perskim Oku, wspomnianym. Miał również własny zespół taneczny. Nagrywał pierwsze debiutanckie nagrania z Adolfem Dymszą. Adolf Dymsza zresztą śpiewał Dulcynę, można na to trafić. Tak jak powiedziałem, bardzo znane utwory były wykonywane przez wielu artystów, można było sobie wybrać swojego ulubionego i słuchać piosenki. Jeżeli piosenka była świetna, a nie lubiliśmy danego artysty, to przedwojenny rynek oferował nam takie możliwości, że mogliśmy sięgnąć po zupełnie inne nazwisko, inny głos i wszystko było pięknie. Proszę Państwa, pod koniec roku 1930 Zygmunt Wiler ze swoją orkiestrą taneczną odbył sesję nagraniową dla firmy Columbia. Dyrygował orkiestrą wiejską, dokonał nagrań przyśpiewek i piosenek ludowych w wykonaniu Władysława Waltera dla warszawskiej filii niemieckiej wytwórni Odeon. W 1931 roku dokonał nagrań prowadzony przez niego chór rewelersów, chór Wilera, który za chwilę zaprezentuje. I teraz przyszedł czas na bodaj największy hit Zygmunta Wilera z filmu pod tytułem Ada to nie wypada. Ten sam właśnie tytuł Ada to nie wypada dyryguje Jerzy Gerd, śpiewa Albert Harris, nagranie z roku 1936. Thank you. pada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oklada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Albert Harris, jeden z moich ulubionych śpiewaków przedwojennych, miał taką magię w głosie i jak pięknie swinguje orkiestra pod batutą Jerzego Gerta. Proszę Państwa, a teraz wspomniany rarytasik. Ten sam utwór w wykonaniu wielkiej diwy polskiej sceny powojennej Ireny Santor, ale posłuchajmy, te nagrania różnie się bronią, powojenne nagrania przedwojennych piosenek różnie się bronią. Dostaję troszkę maili, od razu przypominam, proszę pisać do mnie mylenarski@polskieradio.pl, dzielić się swoimi odczuciami, wrażeniami. Dostaję przeróżne właśnie maile z Państwa refleksją na temat tego, na temat tych nagrań, tych wersji powojennych versus oryginałów przedwojennych. Nie zawsze to jakoś tak dotrzymuje może poziomu, może były cięższe troszkę czasy dla tych piosenek, ale ta perełka absolutnie musi być dzisiaj zaprezentowana. Zatem śpiewa Irena Santor, Ada to nie wypada, gra orkiestra pod batutą Stefana Rachonia. Proszę posłuchać tej aranżacji i tej instrumentacji. Polska Orkiestra Radiowa, proszę Państwa, to naprawdę nie są żarty. Wciąż się martwi biedny tatek, co ma począć, nie wie sam. Taki jak ja, gagatek, nie lada to kram. I po każdej nowej psocie, gdy go dręczy wyczyn mój, płaczą z nim wszystkie ciocie, i babcia, i wuj. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cot, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w szał. Biedny papa, lecz gdy mnie ogarnia bzik, trudno, przepadłą klapa, nie wstrzyma mnie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię, to wewnętrzny jakiś mózg. Różno wymyślam sobie, od czpiotu, od kus. Pada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te fikecie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. A ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w szał. Prawda, że pięknie? Dzisiejsza audycja poświęcona twórczości Zygmunta Willera. Teraz chciałbym zaprezentować Państwu utwór z roku 1934. Dostaję w mailach ku mojej wielkiej uciesze prośby, żeby było więcej Astona. Proszę Państwa, jak dla mnie, ja mogę Astona grać od rana do wieczora w każdej audycji do końca świata. Oczywiście Zygmunt Willer komponował również specjalnie dla Adama Astona i tutaj ciekawostka, ostatnie nagranie, jakie zostało zrealizowane przez Zygmunta Willera w przedwojennej Polsce, było właśnie napisane specjalnie dla Astona. Ale teraz rok 1934 i przepiękna piosenka pod tytułem Usta, słowa Wiktor Friedwald. Posłuchajmy. Tak w oczy twe, w oczy dziwne i takie złe. Co myślisz o mnie w tej chwili? Przeczucie to cię nie myli. Możem umiał zrozumieć to, że pod piękną się kryje zło. I w blasku oczu kuszących ujrzałam twej duszy dno. To zakosztował smaku twoich ust na zawsze już. Niezwalczoną moc twe życie wniósł po szumie krwi. Część się koło mnie drży. Słodki czar rozkosznych twoich ust, to w duszę wróć. To zakosztował smaku twoich warg, ten przepad już. Bez pamięci, bez cienia skarg, bo sąs musi mu przesłonić świat, musi wyryć w sercu ślad, gdy Aston. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Dzisiejszą audycję realizowała pani Elżbieta Malinowska, wydawał Piotr Kordaszewski. Bardzo Wam dziękuję i macham zza szyby. Nadawaliśmy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Polecam serdecznie audycję Dancing Salon Ulica. Zygmunt Wiler to jest postać, która nie mieści się w jednym odcinku audycji. Redaktor Zbigniew Zapert, opatrując słowem płytę, pisał long play wydany po wojnie, poświęcony Wilerowi, pisał jeszcze w ten sposób. Niełatwo na jednym longplayu mieszczącym tylko 12 piosenek przedstawić najcenniejsze utwory z tak bogatego dorobku. Wybraliśmy więc najcenniejsze utwory z przedwojennego Morskiego Oka, Bandy, aż do powojennego Maleńkiego Znaku. Wykonywali je owiani już dziś legendą piosenkarze lat międzywojennych. Wiecznie młody Ludwik Sempoliński zapytywał przekornie: Tomasz, skąd ty Tomasz? To jest oczywiście znana bardzo piosenka. Uwodzicielski Eugeniusz Bodo prosił: naucz mnie kochać. Marian Rentgen z nieodłączną gitarą przy akompaniamencie pięciu tańczących halam śpiewał o Dulcynei, a Loda Niemiżanka i Aleksander Żabczyński zapewniali, że nie kochać w taką noc to grzech. Oczywiście. Zygmunt Wiler nie zamierza jeszcze bynajmniej zakończyć swojej działalności kompozytorskiej. Codziennie pracuje przy fortepianie w swym małym, przytulnym mieszkanku przy ulicy Tamka. Zygmunt Wiler zmarł w latach 70. Jest to jeden z tych wybitnych przedstawicieli, tych przedwojennych, tak zwanych klezmerów, oczywiście to umniejsza jego rolę, ale tych wybitnych, których można było na ulicach Warszawy i w lokalach Warszawy spotkać po wojnie i pogadać chwilę. Absolutnie niesamowity kompozytor i postać. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam już dziś na audycję za tydzień, która będzie absolutnie wyjątkowa, i komunikuję, że 30 kwietnia warszawski Combo Taneczny w Teatrze Ateneum gra koncert, na który Państwa również bardzo zapraszam. Życzę miłej niedzieli, mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Dancing Salon Ulica. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty, nikt mnie wziąć nie umie tak jak ty, tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać. Proszę Państwa, a to wyjątkowe nagranie. Aleksander Żabczyński, gwiazda filmowa przedwojenna przecież, piosenka pod tytułem Tak jak ty z filmu Ada to nie wypada, śpiewa. Nagranie jest powojenne. Posłuchajmy, jakie to piękne. Zresztą Zygmunt Wiler specjalizował się w walcach. Można powiedzieć, że był takim niekoronowanym królem walca. Może walce Wilera to też temat na audycję. Pozdrawiam serdecznie. A gdyby można raz wstrzymać w biegu głupi czas, żal tych chwil, co znikły już w dali. Tik-tak, tik-tak, to serce tak wali, bo żal, że musisz iść, bo tak słodko było dziś. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty, nikt mnie wziąć nie umie tak jak ty, tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać i tak całować. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty, nawet kiedy kłamiesz, wierzę ci. Twoje oczy świat mi zmieniły. Nikt mi nie jest miły tak jak ty. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!